أنت ربي أنت يا الله حسبي، أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين، يا منجي يا معين. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي، نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين، يا منجي يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، 19. حديث زير بن حبيش رضي الله عنه şöyle anlatır. Mesler üzerine nasıl meshedileceğini sormak üzere Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gelmiştim. Bana ey Zir, niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince bana şunları söyledi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanatlarını gererler. Ben de büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine nasıl meshedileceğini bilemedim. Sen de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğu için bu konuda ondan bir şeyler duydun mu diye sana sormaya geldim dedim. Saffan, evet duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde bulunduğumuz zaman mesleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı, büyük ve küçük abdest bozduktan, uyuduktan sonra bile meslere meshetmeyi, ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi dedi. Onun sevgiye dair bir şey söylediğini duydun mu diye sordum. Evet duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir sefere çıkmıştık. Biz onun yanındayken bir bedevi kaba bir sesle Muhammed diye bağırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine yakın bir sesle gel bakalım dedi. Ben bedeviye dönerek yazıklar olsun sana. Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunuyorsun. Kıs sesini, yüksek sesle bağırmanı Allah yasakladı dedim. Bedevi vallahi sesimi kısmam dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar iyiliği bulunmayan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir. Saffan bin Assal sözüne devamla der ki Hazreti Peygamber bu konuda uzun uzun konuştu. Hatta bir ara batı taraflarında bulunan bir kapıdan bahsetti. Kapı yaya yürüyüşüyle 40 yıl veya 70 yıl yahut ravinin hatırladığına göre suvari gidişiyle 40 veya 70 yıl genişliğindedir buyurdu. Ünlü muhaddislerden Sufyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Allah gökleri ve yeri yarattığı gün bu kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır. Evet. Hadisin şerhine geçmeden önce hadisi rivayet eden Zir bin Hubeyş radıyallahu anh kimdir? Kısaca bunu izah edelim. Zir radıyallahu anh çöl bedevilerinden birisi. Çölde yaşayan ve şehir hayatıyla çok ilişkisi olmayan bir Müslüman. Hem cahiliyede hem İslam devrinde yaşadığı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmek kendisine nasip olmamış. Yani Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de aslında hayattaymış. Fakat bir türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek kendisine nasip olmamış. Ama bununla birlikte Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Ubey İbni Kâb'ı ve sair Allah Resulü'nün ashabından bazı büyük şahsiyetleri görmüştür. Dolayısıyla Zir bin Hubeyş tabiindendir. Çünkü bir insanın sahabi olabilmesi için mümin olarak Allah Resulü'nü görme şartı vardır. Bu insan mümin olmuş ama bir türlü Resulullah'ı görememiş. Bu nedenle İslam uleması Zir bin Hubeyş'i ashab-ı kiram arasında zikretmemiş. Fakat ne demişler? Tabiindendir. Zir radıyallahu anh Ashab-ı kiramla görüşmek üzere Medine'ye geliyor ya. Medine'ye geldiğinde o anda Safvan bin Assal radıyallahu anh'ı buluyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp görmediğini soruyor. O da diyor ki evet ben gördüm. Onun sahabeden birisi olduğuna kanaat getirdiğinde de kendisine sorusunu yönlendiriyor. Sonra Müslüman olduktan sonra hakikaten ilim yok, ilim noktasında çok gayretler içerisine giriyor. Öğreniyor, araştırıyor, yolculuklar yapıyor ve Allah'ın lütfu keremiyle ilimde çok ciddi bir seviyeye geliyor. Hatta Zir bin Hubeyş'in Kur'an-ı Kerim öğretmede ve Allah Resulü'nün hadislerini nakletmede bir üstad olduğu kitaplarda kaydediliyor. Ama hayatı hakkında çok detaylı bir bilgi yoktur. Kütüb-i Sitte'de geçen hadisleri vardır. Allah kendisine rahmet etsin. Cennette bizi de onunla birlikte cem eylesin. Şimdi kardeşler, hadisimizin konuyla alakası ne? Zahiren baktığımız zaman pek de tevbeyle bir alakası yok. Zir bin Hubeyş radıyallahu anh geliyor. Mesler üzerine mesih nasıl yapılır? Kaç günde bir yapılır? Küçük abdest veya büyük abdesti bozduktan sonra mesh yapılır mı? Bunları soruyor. Peki İmam Nevevi neden bu hadisi burada getirdi? Hadisin en son tarafında Allah Resulü bir kapıdan söz ediyor. O kapı ki Sufyan bin Uyeyne'nin ifadesiyle bu kapı tövbe kapısıydı. O kapı kıyamete kadar kapanmayacak. Ne zaman o kapıdan içeri girmek isteyen birisi bulunursa Allah o kapıyı ona açacak. Hadisin bu son tarafı tevbeyle alakalı olduğu için İmam Nevevi merhum bu hadisi burada zikretti. Aslında tevbe üzerinde konuşmak istiyorum ama hadisin tevbeye delaleti çok fazla yok. Geçen haftalarda zaten tevbe hakkında etraflıca bilgi verdiğim için ben hadis içerisinde geçen diğer konular hakkında biraz konuşmayı murad ettim. İnşallah hadisin tevbe konusu hakkında ne anlatmak istediğini en sonda kısaca değineceğim. Fakat ondan evvel hadisin baş taraflarında bize anlatılmak istenen, mesaj verilmek istenen konular neler? Onlara inşallah değineyim diyorum. Şimdi birincisinde kardeşler, bu hadiste ilme çok ciddi anlamda bir teşvik vardır. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri, durum ve şartlar ne olursa olsun ilim talebinden geri kalmamıştır ya. İşte bu hadis onun göstergelerinden birisi. İlim talebi için yolculuklara çıkmışlar. Bunu biraz sonra anlatacağım ama ona geçmeden önce ilmin faziletine dair birkaç bir şey söylemek istiyorum. Zir bin Hubeyş radıyallahu anh, Safvan bin Afsal'e gelince ne diyor? Niçin geldin? İlim tahsil etmek için geldim. Diyor ki o zaman sana müjdeler olsun. İnnel melâikete letedâ'u ecnihateha litâlebil ilmi rıdan bimâ yasnâ. Şüphesiz ki melekler yapmış olduğu işin güzelliğinden dolayı, yapmış olduğu işten hoşnut olduklarından dolayı ilim talebelerine kanatlarını gererler. Yani ilim talebeleri meleklerin himayesindedirler. Bu kadar değerli bir ameldir ilim talebi. Hani sırf bu amaçla buraya geldim dediğinden dolayı Safvan bin Assal da onu müjdeliyor. Bakın kardeşler ben burada ilmin faziletine delalet eden birkaç hususa değineceğim. Hani saymakla bitmez. Alimler bunun üzerinde müstakil kitaplar yazmış. İlim nedir, fazileti nedir, talep edenlerinin değeri nedir? Bunun üzerinde bir cilt, iki cilt kitaplar yazılmış. Ama ben çok böyle ince ve güzel noktaları olan birkaç hususu burada izah etmek istiyorum. Birincisi, ilmin ve alimin faziletine delalet eden hususlardan birincisi şudur. Allah Celle Celaluhu, Âl-i İmrân suresinde kendi ilahlığına, uluhiyetine, yegane ilah olduğuna kendisini şahit tutuyor, melekleri şahit tutuyor, bir de kimi şahit tutuyor? Alimleri. Yani tacirleri değil, falancaları filancaları değil ama alimleri şahit tutuyor. İnanın alimin değerine dair İslam şeriatında hiçbir delil olmasaydı, alimler diyorlar ki bu ayet, biraz sonra okuyacağım bu ayet, alimin faziletine yeter ve artardı bile. Bakın ne buyuruyor Rabbimiz. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Allah şehadet etti. Neye şehadet etti? La ilahe illallah'a. Yani kendisinden başka gerçek bir ilah olmadığını Allah şehadet etti. İki, vel melâiketu. Melekler de buna şehadet etti. Üç, ve ulul ilmi. İlim sahipleri de şehadet etti. Bakın Allah subhanehu ve teala kendi ilahlığına, yeryüzünde Allah'ın tek egemen olduğuna kendisini, meleklerini ve bir de alimleri şahit tuttu. Bu gösteriyor ki alimler gerçekten de Allah katında çok büyük bir yere sahiptirler. Çünkü kendi nefsiyle, meleklerle zikrediyor. Bu büyük bir şey değil mi? Mesela tacirlerden, mal sahiplerinden, sermaye sahiplerinden, falancalardan filancalardan bahsetmedi Allah. Kimi dedi? İlim sahiplerini. Demek ki ilim sahipleri la ilahe illallah'a şehadet eder. Ama gelin görün ki maalesef bugün kendisine ilim verilen veya ilim verildiği söylenen malumat sahibi insanlar la ilahe illallah'a şehadet etmiyor. Allah'tan gayrı ilahların varlığına şehadet ediyorlar. Biz diyoruz ki Allah yegane ilahtır. Tek Allah'ın sözü dinlenmelidir. O yeryüzünde ve gökyüzünde tek hakimdir. Fakat bugün kendisine ilim verildiği söylenen insanlar Allah'tan gayrılarının ilahlığına şehadet ediyorlar. Dilleri söylemese de fiilleri, fiilleri yapmasa da hal ve davranışları maalesef buna şehadet ediyor. Birincisi bu. İkincisi, ilim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ondan önceki bütün peygamberlerin mirasıdır. Peygamberler mal bırakmadı, dinar ve dirhem bırakmadı. Ne bıraktı? İlim bıraktı. فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ Her kim o ilmi elde ederse çok büyük bir payı, çok büyük bir menfaati elde etmiş buyuruyor. Dolayısıyla biz ilim tahsil ettiğimiz zaman Allah Resulü'nün mirasını tahsil etmiş oluyoruz. Abdullah İbni Mesud olması lazım. Ebu Hureyre özür dilerim. Allah Resulü vefat ettikten sonra kısa bir süre sonra yolda yürürken sahabeden bazılarını görüyor. Diyor ki ne durursunuz burada? Mescitte Allah Resulü'nün mirası dağıtılıyor. Bir gün alınsana. Sahabeler zannediyorlar ki para dağıtıyorlar. Hemen herkes mescide geliyor. Bakıyorlar ki mescitte böyle böyle halkalar var. Hadis halkası, Kur'an halkası vesaire. Sonra geliyorlar Ebu Hureyre. Vallahi biz gittik ne mal dağıtılıyordu ne bir şey. Sen dedin ki Allah Resulü'nün mirası dağıtılıyordu. Subhanallah. Allah Resulü mal mı bıraktı ki ben size onun mirası mal olsun dedim. Allah Resulü ilim bıraktı ve mescitte ilim dağıtılıyor. Siz niye geldiniz diyor. Dolayısıyla biz bu ilmi elde ettiğimizde, yani Kur'an ve sünnet ilmini elde ettiğimizde vallahi çok büyük bir hayrı elde etmiş olacağız. Şimdi Ali radıyallahu anh'ın çok güzel bir tavsiyesi var. Kumeyl bin Ziyad diye çok meşhur bir talebesine yapmış olduğu bir tavsiye. Bizim için de çok önemli, bizi de çok ilgilendiren bir tavsiye. Diyor ki ya Kumeyl, el ilmu hayrun minel mal. İlim maldan daha hayırlıdır. Neden peki? El ilmu yahrusuke ve ente tahrusul mal. İlim seni korur, malı ise sen korursun. Öyle ya, adam birazcık zengin olsa vallahi nereye koyacağını şaşırıyor. Hele bir de bankayla ilişkisi olmayan bir insansa, yani evinde tahtaların içine mi koyar, bacalardan mı sark? Yani o kadar fazla adam çile çekiyor ki malını muhafaza etmek için. Ama ilim böyle değil. İlim seni korur. Şirke düşmekten korur, harama düşmekten korur, Allah'ın rızasına ters olan işlerden korur. O yüzden ilim maldan hayırlıdır. Devam ediyor Hazreti Ali ve diyor ki El ilmu yezidu bil infak vel malu tunqisuhu sadaka. İlim harcandıkça artar, paylaştıkça çoğalır, malı ise harcamak bitirir. Harcadıkça tükenir. Daha devam ediyor. El ilmu hakimun vel malu mahkumun diye daha devam ediyor. İbn-i Kayyım bunu yanlış hatırlamıyorsam 11-12 maddeye çıkartmış. Dolayısıyla ilim kesinlikle maldan daha hayırlı. Sonra kardeşler bakın bu da çok önemli ve çok nükteden bir şey. Allah subhanehu ve teala normal şartlarda vahşi hayvanların yakalamış olduğu avları haram kılmıştır. Yani bir köpeğin tuttuğu hayvanı sen yiyemezsin. Bundan tek bir tanesi istisna edilmiş. O da nedir? Öğretmiş olduğun, eğitmiş olduğun av köpeğinin tuttuğu hayvan. Doğru mu? Normalde köpek necistir. Allah Resulü diyor ki tabağa eğer köpek gelir de ağzını değdirirse, su falan içerse, yalarsa 7 kere yıkayın. Hatta bir tanesi de toprakla olsun. Doğru mu? Yani bu kadar necis bir hayvan. Buna rağmen şeriat bir tanesini istisna etmiş. O da nedir biliyor musunuz? Öğretilmiş ve eğitilmiş köpekler. Buyuruyor ki Rabbimiz Maide suresinde يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ De ki size bütün temiz olan yiyecekler ve içecekler helaldir. Bir de وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ Eğitmiş olduğunuz, öğretmiş olduğunuz köpeklerin tuttuğu da sizin için nedir? Helaldir. Diyor ki İslam alimleri Allah ilme o kadar değer vermiş ki bilen köpekle bilmeyen köpeğin arasını bile ayırmış. Bilen köpeklerin tuttuklarını helal kılmış, bilmeyen köpeklerin tuttuklarını haram kılmıştır. İlim köpeği bile şereflendirmiştir diyorlar. O yüzden gerçekten kardeşler, hani tamam, belki hani Arapça öğrenemeyebiliriz, belki çok fazla dini ilimlerde kendimizi ilerletemeyebiliriz, ama bu demek değildir ki biz Kur'an ve sünneti öğrenemeyiz. Bu demek değildir ki üzerimize farz olan şeyleri öğrenemeyiz. Bir insan bir mevzuda alim olabilir. Hatta alimler bundan dolayı demiş ki ilim tecezzi kabul eder. Tecezzi ne demek? Bölünme demek. Yani bir insan bir konuda alim olur, öbür konuda alim olmayabilir. Mesela örnek vereyim, İmam Gazali. Hepimizin bildiği gibi çok büyük bir alim. Lakin İmam Gazali ümmetin ittifakıyla hadis ilminde çok zayıftır. Hatta kendisi şöyle demiştir. Bidaati fil hadisi muzcat. Benim hadis ilmindeki sermayem çok azdır. Çok fazla bir hadis bilgim yoktur diye kendisi de kendi kitaplarında ifade etmiş. Hatta vefat ettiğinde Sahih-i Buhari şu göğsünde olduğu halde vefat etmiştir. Yani İmam Gazali ki kelamda, akaidde, felsefede vesaire birçok İslam ilminde üstattır yani. Kimse bunu inkar edemez. Ama buna rağmen hadiste bilgisi yoktur. Kendisi de ifade ediyor. Yine mesela İmam Şafii'nin hocası Veki. Yani hadiste, fıkıhta allamedir. Ama Arap dilinde kesinlikle itibar edilecek kadar Arapça bilgisi yoktur diyorlar. Dolayısıyla yani biz alim olma dediğimiz zaman bununla her konuda üstat olmayı kastetmiyoruz. Bir insan sünneti çok iyi bilebilir. Mesela içimizden bir kardeşimiz kendisini siyere adayıp siyerde hakikaten de iyi bir seviyeye gelebilir. Biz de Allah'a hamd ederiz. Deriz ki kardeşimiz siyer noktasında üstattır. Böyle yapabiliriz kardeşler. O yüzden kendinize bir alan belirleyin. Hangi konuda daha iyi olduğunuzu tespit edin. Hadis mi, Kur'an mı, siyer mi, akaid mi vesaire. Bunu belirledikten sonra onun üzerine yoğunlaşın. Vallahi inşallah o konunun alimi olursunuz ve burada anlatılan faziletlere inşallah nail olabilirsiniz yani. Bu da önemli bir şey. İkincisi kardeşler, Allah Resulü'nün ashabı ilim tahsil etmek için, hatta bir hadis öğrenmek için bile günlerce ve aylarca süren yolculuklara katlanmışlar, yolculuklara çıkmışlar. Buna ne deniliyor? Rehle, rehle. İlim hususunda, ilim noktasında yolculuk yapmak. Yani rehleler kitaplarda çok uzun uzadıya anlatılmıştır. Mesela şu okuduğumuz hadiste Zir radıyallahu anh ne için geliyordu Medine'ye? Mesler üzerine mesh nasıl yapılır? Abdestini bozan bir adam, tuvalete giren bir adam nasıl davranmalıdır? Bunu sormak için geliyor. Kalkıyor memleketinden ta Medine'ye geliyor. Bir meseleyi öğrenmek için yolculuk yapıyor. Sahabeden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki مَا اُنْزِلَتْ آيَةٌ İlla ve ene a'lemu fî mâ unzilet. Kur'an'da bir tane ayet yoktur ki ben onun nerede indirilmiş olduğunu bilmiş olmayayım. Mutlaka bilirim. Hangi ayet nerede, ne zamanda, nasıl indirilmiş ben onu bilirim. Ve lev enni a'lemu enne ahaden a'lemu bi kitabillahi minni ve tebluguhul iblu le eteytuhu. Ben bilsem ki adamın birisi Allah'ın kitabını bilme noktasında benden daha ileri. Ve o adama da devenin gideceğini bilsem, hani mesela deniz olsa belki gidemez. Ama devenin gittiği yere kadar Allah'ın izniyle ben o adama sormaya, o adamdan ilim öğrenmeye giderim diyor Abdullah İbni Mesud. Yani yeter ki ben kendimden daha alim birini bulayım. Cabir bin Abdullah, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir hadis duyuyor. Hadis, insanların kıyamet gününde sünnetsiz ve çıplak olarak haşredileceğini söylüyor. Medine'de bunu bir kişiden duyuyor. Fakat kime sorduysa kimse bilmiyor. Diyorlar ki Abdullah İbni Uneys de bu hadisi duymuştur. Abdullah İbni Uneys ta Şam'da. Medine, Şam. Kesin emin misiniz diyor Abdullah İbni Uneys'in bunu duyduğuna. Evet diyorlar, biz kesin eminiz ki Abdullah İbni Uneys de Allah Resulü. Yani o duyan arkadaş söylüyor. Abdullah İbni Uneys de Allah Resulü'nün yanındaydı diyor. Cabir bin Abdullah hemen hazırlığını yapıyor. Devesini alarak ta Şam'a gidiyor. Yani ortalama bir aylık yol. Varıyor, kapıcısına söylüyor. Abdullah İbni Uneys'i çağır diye. Kapıcısı veya işte kölesi çağırıp geliyor. Kucaklaşıyorlar. Diyor ki ey Abdullah, ben şöyle şöyle bir hadis duydum. Bunu senin duyduğunu da duydum. Böyle bir şey duydun mu duymadın mı Allah için bana söyle. O da diyor ki Allah şahidimdir ki ben şu kulaklarımla Resulullah'tan bu hadisi işittim. Allah Resulü şöyle şöyle diyor diye ona hadisi anlatıyor. Hiç inmeden dönüp geliyor. Yine bir olay da anlatayım. Ebu Eyyub el Ensari hepimiz biliriz. İstanbul'da medfun olan Allah Resulü'nün hakikaten ender sahabilerinden birisi. Çok mübarek bir insan. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadisi duyuyor Medine'deyken. Kime sorduysa kimse bilmiyor. Diyorlar ki Mısır'da yaşayan Ukbe bin Amir bu hadisi duymuştur. Ona gidip sorabilirsin. Gerçekten de duymuş mudur diye tavsiye ediyor. Ondan sonra kalkıp ta Mısır'a bu hadisi dinlemeye gidiyor. O hadiste hepimizin bildiği üzere hani men setara muslimen setarahullah. Her kim bir Müslüman aybını ve kusurunu örterse Allah da onun günahlarını örtecektir diye devam eden hadisi şerif. Bir hadisi almak için ta Mısır'a yolculuk yapmış. Bakın bunun gibi daha nice örnekleri bulmanız mümkün. Biz ne anlayacağız bu olaylardan? Kardeşim, hakkı bulmak için gerekirse aylarca yolculuk yapmak bu dinde vardır. Ashab-ı kiram yapmıştır. Ondan sonra gelen alimler yapmıştır. Bugün biz de yapabiliriz. Ama vallahi ve vallahi Müslümanlar dinlerini öğrenmek için bırakın aylarca mesafeyi. Şu yanı başında duran hocaya gitmiyor. Falanca yerde, yani arabayla 10 dakikada gideceği yerdeki hocaya gidip sormuyor. Bu da bizim ahir zaman ümmetinin gafletlerinden bir tanesi. Oysa din hususunda yani gevşek davranmak kesinlikle caiz değildir. Ama ne hikmetse Müslümanlar başına gelen musibetlerde, belalarda veya ilmi meselelerde gidip hocalara danışmıyorlar, fetva sormuyorlar. Bu da bizim ahir zaman ümmetinin musibetlerinden bir tanesi. Bu noktada ben size bir kitap tavsiye edebilirim. Şeyh Ebu Gudde'nin büyük hadis alimlerinden bir tanesi, son dönemlerde yaşamış. İlim uğruna diye tercüme edilen bir kitabı var. İlim uğruna. Alimlerin sırf ilim tahsil etmek için katlanmış olduğu çileleri anlatıyor. Açlıkları, susuzlukları, yürümekten dolayı ayaklarının patlamaları vesaire nice hikaye anlatıyor içerisinde. Hani onu okuduğunuz zaman bu ilim bize nasıl gelmiş bunu görürsünüz. Hani biz burada şimdi elimize alıyoruz okuyoruz. Ya bunun buraya gelmesi için öyle merhaleler geçti ki kardeşler, adamların ayakları patladı. Günlerce develerle yürüdüler. Yolda develeri öldü, develerini bırakıp günlerce yayan yürüdüler. Sonra aç kaldılar. Mesela o kitapta bir tane hikaye var. Çok ilginç. Diyor ki ben bir arkadaşımla birlikte Mısır'da bir hocadan ders alıyordum. Hadis noktasında. O hocaya gidiyordum, geliyordum, ezberlerimi yapıyordum, yazıyordum. Bir başka hocaya gidiyordum. Onunkini getiriyordum, yazıyordum, ezberliyordum. Bir başka hocaya gidiyordum. Böyle diyor. Günlerimiz yoğun bir şekilde geçiyordu. Bir gün diyor giderken yolda balık satıldığını gördük diyor. Hani Nil Nehri, Kızıldeniz, Mısır'ın kenarında ya. Baktık ki balık satıyorlar. O kadar canımız çekti ki diyor. Gidip balık almaya karar verdik. Neyse balığı aldık. Hemen derse gittik. Dersten geldik, derslerimizi yazdık, ezberimizi yaptık. Balığı pişirmeye vaktimiz kalmadı. Öbür hocanın ders vakti geldi. Neyse gelince yaparız dedik diyor. Tekrar gittik hocaya. Dersimizi aldık, dersimizi yazdık, ezberledik. Baktık ki öbür hocanın saati geldi. Allah'a yemin ederim ki 3 gün yiyemedik balığı diyor. Yani o kadar çilelere katlanmışlar ki, o kadar ilginç hikayeler. İşte sahabe ilim yolunda bu kadar çile çekmiş kardeşler. Zir radıyallahu anh'ın yaptığı da bu. Ta memleketinden atlayıp bir meseleyi öğrenmek için Medine'ye geliyor. Üçüncüsü, kişi dinine dair bir problemle karşılaştığı zaman, bir meseleyi anlayamadığında, bir meseleyi öğrenemediğinde mutlaka onun hükmünü araştırıp sormalıdır. Bugün nice insanlar var ki Allah'ın dinine dair bilmesi gereken meseleleri araştırmıyorlar. Gaflet içerisindeler. Araştırmadıklarından dolayı da cahil kalıyorlar. Sonra bu cehaletlerinin neticesinde bir günahın içerisine düşüyorlar. Ve en sonunda da diyorlar ki vallahi biz ne yapalım, biz mazuruz. Biz cehalet sahibiyiz, cahiliz, öğrenemiyoruz. Bu nedenle Allah katında mazuruz. Veya onlar böyle demese de birileri onların böyle olabileceğini söylüyor. Bakın kardeşler, kesinlikle İslam'da bilmemek mazeret değildir. Bakın iyi dinleyin, bilmemek mazeret değil. Bilememek mazeret. O M'nin arasında bir E harfi atacaksınız. Bilmemek değil, bilememek mazerettir. İkisinin arasında ne fark var hocam? Çok fark var. Bilmemek adamın tembelliğinden kaynaklanır. İstese öğrenebilir. Ama bilememek, adam çabalar, uğraşır, didinir, gayret eder, öğrenemez. Alim yoktur, hoca yoktur, kitap yoktur, soramaz. Ve hakikaten de öğrenemez yani. Ha, bu adam Allah katında kurtarabilir. Bugün insanlar Allah için bu dini bilmiyorlar mı? Yoksa bu dini bilmek mi istemiyorlar? Soruyorum. İnternet denen bir şey var mı? Harf yazsanız yüzlerce kitaba ulaşıyorsunuz ya. Hoca var mı? Elhamdülillah. Kitap deseniz Hayra Hizmet Kütüphanesi'nde 32 bin kitap var. Ne aradığında bulamıyorsun. Fıkıh desen binlerce. Hadis, ayet desen binlerce, akaid desen binlerce kitap. Hangi meseleyi aradın da bulamadın? Yani kardeşim, bugün insanların problemi bilmemek mi, bilememek mi? Vallahi bilememek değil. İsteseler alasını öğrenirler. Bir ceza gelecek olsa evlerine veya mahkemeden bir kağıt gelse 20 tane avukata gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Bu adam peki niye din meselesi gelince önüne ben bilmiyorum diyor? Demek ki dinine değer vermiyor bu adam. O yüzden kardeşler, şunun adını koyalım yani. İslam'da asıl itibariyle cehalet mazeret değildir. Allah insanlardan cehaleti yok etmek için bu dini göndermiştir. Rusulen mübeşşirine ve munzirin لِأَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُ Allah peygamberleri uyarıcılar, yani korkutucular ve müjdeleyiciler olarak gönderdi. Ta ki onlar geldikten sonra artık insanların Allah'a sunacağı mazeretler kalmasın diye. Yani peygamber niye geldi? Kur'an niye geldi bize? Senin Allah'a sunacağın mazeret kalmasın diye geldi. Ama kardeşim, sen günlük 5 saat televizyon izler, 3 saat internet başında oturur da Allah'ın kitabını okumazsan kusura bakma. Bugün beşeri hukukta bile bu böyle. Bir kanun çıktı mı, yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 gün resmi gazetede yayınlanır, sana müsaade edilir. Yani resmi gazetede yayınlanır, 5 gün okuma müsaadesi edilir sana. 5. gün bittikten sonra 6. gün o adam o kanunu uygular. Sen ondan sonra o suçu işleyip hakimin karşısına gittiğinde vallahi bilmiyordum hakim bey dediğinde hakim sana şunu der. Açıp okusaydın. Okuma yazma biliyor musun? Biliyorum. Açıp okusaydın kardeş. Biz yayınladık bunu resmi gazetede. Niye okumadın? Senin suçun. Cezayı uygular mı, uygulamaz mı? Yani beşeri hukukta bile böyle. Ta ki sen Allah'ın dinini, hele hele uğrunda yaratıldığın hakikati, yani tevhidi bilmiyorsun. Ondan sonra da ben cahilim, işte efendim cehaletim mazerettir diyorsun. Vallahi kendini kandırırsın arkadaş. Çünkü Allah cehaleti yok etmek için kitap göndermiştir. Peygamber göndermiştir. Sen gidermiyorsan bu cehaleti, bu Allah'ın suçu değil, senin suçun. O yüzden bunun adını koymak lazım. İşte sahabe bir meseleyi, ya bir mesele, çok basit bir şey. Bir meseleyi öğrenmek için diyarında işini, gücünü, her şeyini bırakıyor, Medine'ye geliyor. Medine'ye geldiğinde de bakın, rastgele bir adama sormuyor. Sen Allah Resulü'nün sahabisi misin? Onu gördün mü? Gördüm diyor. 12 savaşa katıldım. Peki ondan şu konuda işittin mi? Yani rastgele adama da gitmiyor. Dolayısıyla biz hani cehaletimizi gidereceğiz derken her hocaya da gidelim demiyoruz yani. Bunun da adını koymak lazım. Gerçekten adam sana güven verecek. Ehli zikir olacak. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kim zikir ehli? Kur'an ehli. Allah'ın dinini bilen, Allah'ın dinine göre, zikre göre, yani Kur'an'a göre yaşayan insanlar. Adamın kitabı Kur'an değil, adamın kitabı beşeri yasalar. Sen tutuyorsun o adama soru sormaya. Vallahi dalaletin kapısı açılmıştır sana. Her hocaya soru sorulmaz. Adam gerçekten ehli Kur'an olması lazım. Böyle olursa ancak ona soru sorulabilir. Bu da önemli bir husus. Bu hadisten öğreneceğimiz bir diğer önemli nokta da kardeşler, mesler üzerine mes yapmak ehli sünnette caizdir. Allah Resulü'nün sünnetidir. Ve o günden bugüne bütün sünnet ehli insanlar bunu kabul etmiştir. Bu esasta bize kim muhalefet etmiş? Şia. Şia kesinlikle mesler üzerine mes yapmaz. Dolayısıyla yani bir insanın Şia olup olmadığını mesten bilebilirsiniz. Yani bu kadar ayırt edici bir alame-i farika olmuştur. Ama ehli sünnet kesinlikle mesler üzerine mesih yapar. Çoraplar üzerine mesih yapılır mı? Günümüzde çok sorulan mevzulardan birisi. Önce şunun adını koyalım kardeşler. Kalın çoraplar, örme çoraplar dediğimiz, eskiden köylerde annelerimiz örerlerdi ya, o tür çoraplar veya onun hükmünde olan havlu, kalın çoraplar mest edilebilecek çoraplardır. Yani gerçekten de dayanıklı olan, kalın olan çoraplar mest edilebilir. Bunda herhangi bir ihtilaf yok. Ebu Hanife de bu görüşe ömrünün sonlarında dönmüştür. Hatta evvelden niye ben buna fetva vermedim diye de içini çekmiştir son anlarında. Dolayısıyla kalın çoraplara meshetme konusunda herhangi bir problem yok. Problem ince çoraplara meshetme meselesinde. Bu mevzu ihtilaflı. Bazı alimler diyorlar ki mesde asıl olan şu bizim deriden bildiğimiz mesihlerdir. Dolayısıyla çorabın da o nitelikte olması lazım. Yani mestin temel niteliği nedir? Su geçirmez ve dayanıklıdır, kalındır değil mi? Çorabın da böyle olması lazım diyorlar. Fakat biraz daha delillere inen alimler diyorlar ki yani bunun delili yok. Çorabın işte su geçirmeyeceğine dair, 3 günlük yola dayanıklı olacağına dair filan bir delil yoktur. Ashabın da bazılarının uygulaması vardır. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çoraba meshetmek caizdir diyenler var. Mesela örnek veriyorum, Mevdudi bunlardan birisi, son dönem alimlerinden söyleyecek olursak. Her ne kadar bazı noktalarını tasvip etmesek de Kardavi bunlardan birisi. Yine Suud'daki bazı muasır alimler de bu kanaatte. Yani bu noktada biz şunu tavsiye ederiz. Evla olan ayağı yıkamaktır. Mesih bir ruhsattır. Yine bu noktada asıl olan deriden yapılanı kullanmaktır. Ama çok zaruri durumlarda. Adam mesela dağa gidiyor, ava gidiyor veya mücahitleri düşünün. Bu noktada biz onların çorap üzerine de mest edebileceğini söyleriz. Ama şehirde yaşayan insanlar ihtiyatı elden bırakmayabilirler. Ama yaparlarsa da kimse onlara namazın fasit olmuştur diyemez. Bu da bilinmesi gereken bir boyut. Mest konusunda bir takım fıkhi hükümler var. Yani bu da önemli bir şey. Evvela biz kesinlikle mestleri abdest aldıktan sonra giyeceğiz. Abdest almadan giyilen mestler kesinlikle mest hükmünde değildir. Onlara mest yapılmaz. Sonra cenabet olmadığı sürece, insan cünüp olmadığı sürece mestler üzerine mest edebilir. Seferde 3 gün, hazarda yani mukim iken 1 gün 1 gece. Seferde 3 gün 3 gece, hazarda 1 gün 1 gece, cünüp olmadığı sürece kişiyi çoraplarına veya mestine mest edebilir. Yani bunlar bildiğimiz şeyler. Sorulan şöyle bir soru var. Onu da izah edeyim inşallah. Mesela ben abdestimi aldım, sonra mestimi giydim. Abdestimi bozmadan mesti çıkarttım. Benim abdestim bozuldu mu? Şunu unutmayın ki kardeşler, mestin başlama süresi abdest aldığımız anda değildir. Çorabımızı veya mestimizi giyeriz abdestliyken, ne zaman abdestini bozdun, mestin süresi o zaman başlar. Dolayısıyla sen abdestini bozmadığın sürece o mesti 10 kere de çıkarsan senin abdestin bozulmaz. Ama ne zaman ki abdestini bozdun, ondan sonra mes üzerine mes yaptın, tabi abdestini bozduğun anda o mestin şeyi, hükmü kalkar. Buna da dikkat edeceğiz inşallah. Allah'ın büyük bir nimetidir. Hele hele inşaatlarda çalışan, soğuklarda çalışan, dışarılarda çalışan kardeşlerimize Allah'a bu nedenden dolayı şükretmeleri gerekir. Evet. Bu hadisle alakalı öğreneceğimiz en önemli hususlardan birisi, belki en sevindirici noktalardan birisi şu. Zir radıyallahu anh diyor ki Saffan bin As-Sala, ey Saffan, Allah Resulü'nden sevgiye dair bir şey duydun mu? O da diyor ki evet duydum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir gün bir adamdan bahsetti. Hatta bedevi gelmiş, bağırmış işte, ey Muhammed falan demiş ya, bedevi adam normal. Bir adam var ki birilerini seviyor. Onlar değerli insanlar. Ama onların yaptığını yapamıyor. Bu adam ne olacak? Allah Resulü ne diyor kardeşler? El mer'u ma'a men ahabbe. El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Saffan bin As-Sal bu olayı anlatıyor. Ve Zirre diyor ki kişi sevdiğiyle beraber olacaktır. Şimdi bu hadisin Buhari'de geçen bir rivayeti var. Farklı bir varyantı diyelim. Enes radıyallahu anh bu hadisi anlattıktan sonra diyor ki, vallahi biz bu hadisi Resulullah'tan duyduğumuzda yemin ediyorum ki o güne kadar hiç bu kadar sevinmemiştik. Hatta orijinalini okuyun bakın, diyor ki, فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِم۪ينَ فَرِحُوا بَعْدَ الْاِسْلَامِ اَشَدَّ مِمَّا فَرِحُوا يَوْمَيْذٍ. Müslümanlar Müslüman olduktan sonra o günkü sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler. Devamında da diyor ki, اَنَا اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَرْجُوا اَنَا كُونَ مَعَهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ. Vallahi ben Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum, Ebu Bekri ve Ömer'i seviyorum. Her ne kadar onların yaptığını yapamasam da kıyamette onlarla beraber olmayı ümit ediyorum diyor. Ya Rabbi sen de şahit ol ki biz de seni seviyoruz, Resulünü seviyoruz, Ebu Bekri, Ömer'i ve onların yolundan yürüyen herkesi seviyoruz. Her ne kadar onlar gibi namaz kılamasak da, her ne kadar onlar gibi cihad edemesek de, her ne kadar onlar gibi İslam'ı yaşayamasak da, sırf bu sevgimizden dolayı ya Rab inşallah kıyamet günü de bizleri onlarla beraber haşreyle ve cennetinde inşallah beraber olmayı nasip eyle. Bu noktada alimler diyorlar ki, kafirler her ne kadar önderlerinin yaptıklarını yapamasalar da kıyamette onlarla birlikte olacaklar. Yani önderler hani küfürde çok ileridir belki. Her günahı işlemişlerdir, her küfrü işlemişlerdir. Bir adam her ne kadar onu yapmasa bile sırf onu sevdiğinden dolayı ahirette onunla beraber olacak. Anlıyorsunuz değil mi? Yani kim kimi seviyorsa, kim kimi kutsuyorsa kıyamette onunla beraber olacak. Velev ki onun yaptığını yapmasın. Yani bugünün kafirlerinin, ilk dönem kafirlerinin yaptığını yapmasına gerek yok. Sırf onları seviyor olmaları, onlarla beraber olmalarını gerektirecek. Müminler için de böyle. Biz kardeşim sahabe gibi İslam'ı yaşayabiliyor muyuz? Yok yani hepimiz çürüyoruz Allah için. Yani çok eksiğimiz var. Sahabe ki her şeylerini feda etmişler bu dine. Biz bunu yapamıyoruz. Ama biz onları seviyoruz. Allah öyle adaletli davranacak ki biz onların yaptığını yapamasak da sırf bu sevgiden dolayı bizi onlarla inşallah haşredecek. Bakın kardeşler çok önemli bir ayet okuyayım burada. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا Kafirler cehenneme zümre zümre sevk edileceklerdir. Zümer, zümrenin çoğulu. Türkçe'ye de geçmiş grup demek. Zümera grup grup, bölük bölük, heyet heyet, güruh güruh. Kafirler cehenneme grup grup, bölük bölük sevk edilecek. Ne anlıyorsunuz? Bakın alimler diyorlar ki dünyada yaşayan hiçbir kafir tek başına cehenneme atılmayacak. Kiminle oturduysa, kiminle kalktıysa veya hiç arkadaş olmasa bile kimin yolundan gittiyse onlarla beraber cehenneme sokulacak. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Allah'tan korkan, muttaki olanlar da zümre zümre, grup grup cennete sevk edilecek. Cennete tek girmek yok. Dünyada kiminle beraber oturuyordun ey muttaki insan? Hangi Müslümanlarla beraberdin? Onlarla beraber sokulacaksın cennete. Vallahi büyük bir nimet. Niye biliyor musunuz kardeşler? İnsan şu şekliyle, mesela buradaki Müslümanlarla nereye giderse gitsin hiç sıkıntı çekmez. Arkadaşlarıyla, yakınlarıyla zindana bile atsalar onun için var ya orası Allah'ın izniyle mescit gibi bir yerdir. Çünkü insanın sevdiğiyle beraber olmak bütün zorlukları ona unutturur. Ama tek başına cennet gibi bir yere yalnız başına koysalar sıkılırsın. Yalnız başına mesela şöyle güncel bir örnek vereyim. Bazen havuza gidiyor kardeşler. 10-15 kişi gidince havuzun zevki var. Ama tek başınıza havuza gittiğinizde zevk alabiliyor musunuz? İyi ki yüzüyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Ama 8-10 Müslüman gittiğinizde orası curcunaya dönüşüyor. Yani nasıl ki insan kardeşleriyle beraber olduğunda neşeleniyorsa cennette de aynı şekilde neşelenecek. Rabbim inşallah buradaki bütün kardeşlerimizde yani bizleri cennette beraber cem eylesin. Oraya beraber girenlerden eylesin. Yani. Zümera dediğimiz. İşte bu hadis kardeşler yani kişiyi sevdiğiyle beraberdir hadisi var ya çok önemli hadislerden birisi. Hemen bitireceğim. Hadisin asıl burada getiriliş nedeni tövbe demiştik değil mi? Tövbenin önemi, fazileti. Allah'ın tövbeleri ta kıyamete kadar kabul edeceği bu konuyu ilk başta söyledik ve dedik ki en son bunu izah edeceğiz. Şimdi bunu anlayabilmemiz için kardeşler geçen hafta okuduğumuz hadisleri tekrar düşünmemiz lazım. Ne buyuruyordu aleyhissalatü vesselam? Allah Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar da bu böyle devam eder gider. Yani kardeşim her gün Allah böyle yapar. Gündüz mü hata işledin? Gündüz mü yanlış yaptın? Gündüz mü günaha düştün? Korkma kardeşim gece var. Eğer Allah ömür verirse geceleyin Allah seni affetmek için elini uzatıyor. Allah sana elini uzattığında sen vermez misin? Hani sevdiğin bir insan elini uzattığında mesela almaz mısın? Diyelim ki gece hata işledin, bir gaflete düştün. Korkma, gündüz var. Dolayısıyla her halükarda tevbe etmek var. Yine geçen hafta işlediğimiz hadislerin birisinde buyuruyorduk aleyhissalatü vesselam. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Yani kıyamet gelmeden, gelip çatmadan önce Allah'a yönelirsen Allah senin tövbeni kabul edecektir. Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece yani gargara hali. Bir ölünün başında durup bekleyenler bunu iyi bilirler. Artık can buradan çıkarken adam gerçekten de gargara yapıyor. Garip garip sesler çıkarıyor. O ana gelmediği sürece Allah kulun tövbesini kabul eder. Kardeşler geçen hafta hani uzun uzadıya bunun üzerinde konuştuk. Giriş yaptık değil mi tövbe meselesine? Tövbenin şartlarını anlattık. Tövbeyle istiğfarın farkını anlattık. Sonra hangi şartlarda tövbe kabul edilir, hangi şartlarda kabul edilmez anlattık. Bütün bu şartlarla beraber düşünün bu hadisleri. Yani adam tövbe etti, Allah kabul. Tövbenin şartları var, öyle değil yani. Ben mesela şöyle desem olur mu? Kim namaz kılarsa işte şöyle şöyle olacaktır. Kardeşim tamam, namaz kılarsa şöyle şöyle olacaktır ama abdestsiz namaz kılarsa olur mu? Ha, Nasıl ki bu böyle olmazsa tevbeyi de şartlarıyla yerine getirmeyen adamın tevbesi olmaz. Dolayısıyla burada anlattığımız mevzuların her birini o geçen haftaki derslerde zikrettiğimiz şartlarla beraber değerlendirmemiz lazım. İşte kıyamete kadar kardeşler bir kapı sürekli açık duracak. Önemli olan o kapıyı bulup o kapıdan içeri girmek. Allah hepimize o kapıdan, o tövbe kapısından layıkıyla girmeyi, Allah'ın razı olacağı şekilde girmeyi nasip etsin. Ve Rabbim inşallah bizi gereği gibi tövbe eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين.